สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่ช่วงของรายการพิเศษในรายการธรรมรับอรุณจะมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของรายการพิเศษที่จะมีการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รายการธรรมรับอรุณก็จึงจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามฝังปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมกันสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินธุวันนิกอดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นเรื่องราวของธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับในพระราชพิธีนี้ในตอนนี้เรามาเริ่มการปฏิบัติธรรมกันสักครู่หนึ่งดูฟังเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลโดยในเบื้องต้นนี้ให้เราตั้งสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้าก่อนที่เราตั้งสติไว้ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าถ้าเป็นไปได้ก็สามารถให้หาที่อันมีเสนาสนะอันสงัดอาจจะเป็นห้องพระห้องว่างๆหรือที่ไหนที่เราพอจะนั่งหลับตาทำสมาธิไปด้วยกันได้แต่ว่าถ้ามีกิจการงานอื่นๆยังต้องกระทำอยู่เช่นบางคนเดินทางออกกำลังกายทำอาหารกับข้าวก็ทำไปแต่ถ้าหาได้ก็ให้หาที่ที่เหมาะๆในการที่จะทำสมาธิกันสักครู่หนึ่ง10นาทีเมื่อเราหาที่เหมาะๆได้แล้วนั่งคู่ขาเข้ามาถ้ามีเก้าอี้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ตั้งกายตรงเอาไว้แล้วก็ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้สติที่เราตั้งไว้นี้ให้ตั้งไว้ระลึกถึงอยู่กับความดีคือศีลศรัทธาจาคะปัญญาความดี4อย่างนี้ถ้าจะไล่กันให้ถูกต้องก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา4อย่างเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าท่านมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรถึงแม้ว่าเสด็จออกผนวดเราก็ยังเป็นอัครศาสนูปถัมภกในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาสูงมีศีลด้วยศีลในที่นี้หมายถึงศีล5เรานี่แหละได้เคยตรัสบอกไว้ในพระราชดำรัสอยู่หลายๆที่ตรัสไว้ถึงศีลแม้ในทศพิธราชธรรมเองก็มีเรื่องของศีลที่เรากำลังเจริญอยู่นี้เรียกว่าเป็นเทวตานุสติทุกฝังคือการตามระลึกถึงความดีของคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วบุคคลที่มีคุณธรรม4อย่างนี้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นเทวดาแน่นอนจึงเรียกคุณธรรมการตามระลึกถึงจุดนี้ที่เราเรียกว่าเทวตานุสติ1คือศรัทธา2คือศีล3คือจาคะเรามาพิจารณาดูจาคะคือการสละออกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านนั้นมีการแจกจ่ายข้าวของให้กับผู้ยากไร้มีการบริจาคทานในมูลนิธิต่างๆยังมีการถวายทานในเนื้อนาบุญพระเจ้าประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกถึงจาคะของพระองค์ท่านในจุดนี้ก็เป็นจาคานุสติด้วยเกิดขึ้นในบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นเทวตานุสติด้วยนอกจากศรัทธานอกจากศีล นอกจากจาคะแล้วก็มีปัญญาด้วยปัญญาในที่นี้หมายถึงความฉลาดในการที่จะรู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำมีความที่ข่มบังคับใจไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้มาทำมาประพฤติในสิ่งที่ควรกระทำได้การที่สามารถมีการข่มบังคับใจมีความอดทนมีความไม่โกรธพวกนี้คือปัญญาของพระองค์ท่านทั้งสิ้นนอกจากปัญญาในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำรู้สิ่งที่ไม่ควรทำแล้วไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมาทำสิ่งที่ควรประพฤติกระทำแล้วยังรวมถึงความที่จะสามารถมีปัญญาในการปล่อยวางได้ด้วยเรื่องราวพระราชประวัติที่เราเคยอ่านมาศึกษามาของพระองค์ท่านเนี่ยจะมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตกใจน่าสะพรึงกลัวเช่นผู้ก่อการร้ายหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆบางอย่างเกิดขึ้นก็ยังสามารถที่จะทรงรักษาสติสัมปชัญญะได้อย่างดีลักษณะนี้แสดงถึงความมีปัญญานอกจากนั้นในยะที่3ปัญญาเนี่ยท่านฟังดูรู้ได้จากการพูดจาการสนทนาเรื่องราวที่มีพระราชดำรัสบ้างพระราชปฏิสันถานกับคณะบุคคลต่างๆบ่งบอกถึงความที่พระองค์ท่านมีปัญญาสูงมีความคิดนึกที่ไตร่ตรองรอบคอบท่วนทีละเอียดละออมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมระลึกถึงคุณธรรมจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเราระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะและปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วนี้เรียกว่าเทวตานุสติตำฟังในวันนี้เรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันในช่วงแรกของรายการด้วยการเจริญเทวตานุสติและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือช่วงของการปฏิบัติธรรมะในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในรายการธรรมะรับบรุณภาคพิเศษเพื่อที่จะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมการเจริญเทวตานุสติที่ผ่านมานั้นเป็นลักษณะการที่เราระลึกถึงคุณใน4ข้อของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วที่เรายกมาในที่นี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ยกมาเป็นเบื้องต้นในการที่เราจะตั้งจิตของเราเอาไว้ให้มีคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันกับคุณเตือนใจสินทุวันนี้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับในพระไตรปิฎกเป็นช่วงของการขุดเพชรที่เป็นโปรแกรมรายการภาคพิเศษช่วงที่จะเฉลิมฉลองในพระราชพิธีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่โปรดติดตามชมพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นเอกบุคคลคือบุคคลเอกเอกปุคคลสะภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกัสมิงกัตตมัสสะเอกปุสลสะตถาคตัสสะอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกษุทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลผู้เป็นเอกนั้นคือใครคือตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เรียกบุคคลนี้ว่าเป็นเอกก็เพราะไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนไม่ว่าจะด้วยคุณวิเศษหรือระยะการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเรา ทรงบำเพ็ญบารมีอันแสนยากนานสี่อสงไขยแสนกับไม่มีใครเปรียบเสมอได้ทั้งรูปกายและนามกายจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นคำว่าเอกหรือหนึ่งในที่นี้เป็นการกำหนดจำนวนมาในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตข้อที่140 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักกัจฉานะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาสักกัจฉาแล้วก็นำท่านผู้ฟังไปเห็นคุณค่าของพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาของเรานะคะพบกันในค่ำคืนวันนี้ซึ่งก็เป็นการไลฟ์สดของรายการเหมือนเช่นเคยเป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติไทยอีกวันหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยค่ะซึ่งรายการของเราที่ออกอากาศในค่ำคืนวันนี้ก็จะนำไปออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างแท้จริงมีการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกให้ประสบนิกรชาวไทยและพี่น้องชาวทั่วโลกได้รับชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้เห็นความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านจะเสด็จขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการเรียกภาษาชาวบ้านเราอย่างนั้นนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพันเจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะก ็ในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงรายการพิเศษคุณใจใช ่ ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จะให้มีรายการพิเศษตั้งแต่วันที่3 4 5 6ใช่ไหม3 4 5 6ซึ่งในรายการพิเศษเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมราชาภิเษกพระราชพิธีนี ้เจ้าค่ะ ก็จึงในการธรรมรัปปรุณเราก็จะมีจัดให้มีอะไรพิเศษพิเศษที่จะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจุดนี้ด้วยอย่างเมื่อวานนี ้ นะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้รับฟังรายการธรรมรัปปรุณในวันที่3พฤษภาคมเนี่ยก็จะได้ฟังเรื่องราวของที่มาของคุณธรรมที่เรามักจะได้ยินว่าทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมเนี่ยธรรมะของพระราชาสิบอย่างเนี่ยที่มาจากเรื่องของหงหงทองอยู่ที่ภูเขาจิตรกูฏไปถูกติดกับบ่วงของนายพรานเข้าไปในเมืองได้พูดคุยพระราชาจึงได้รู้ถึงทศพิธราชธรรมอันนี้ก็เรื่องราวนิทานชาดกที่อาตมาเอามาให้ฟังในช่วงของนิทานพันธนาทีนี้ในทุกวันศุกร์ที่เราจะมาไลฟ์กันและเราจะนำเทปที่ไลฟ์เนี่ยมาออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์เช้าเนี่ยนะก็จะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมราชาพระราชพิธีนี้ก็จึงจะนำเรื่องราวของกษัตริย์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวก80รูปเน้นย้ำกันนิดนึงทบทวนคุณใจเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกขุดเพชรในพระไตรปิฎกเราก็จะเอาเรื่องราวที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยมาทำความคุยพูดคุยศึกษากันไปทีละข้อลุยไปแต่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของอังคุตตรนิกายเล่มที่20นะสีฟ้านี้อยู่ในหมวดของเอตทัคควรรคหมวดที่สาวกที่เป็นหนึ่งเป็นเอกซึ่ง เราได้พูดคุยกันไปข้อประมาณ100กว่า190กว่านะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีนี้บรมราชาภิเษกเนี่ยก็จึงนำเรื่องข้อที่231ดึงขึ้นมาพูดก่อนข้อที่231พิเศษยังไงเพราะว่าภิกษุรูปนี้ที่ท่านชื่อว่าพระมหากัปปินะเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟัง ว่าในบรรดาสาวกที่มีความเป็นเอตทัคคะคือความเลิศไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนี่ยท่านนี่มีเชื้อสายกษัตริย์คือเป็นกษัตริย์เลยคือถ้าจะดูรูปอื่นๆเนี่ยที่ถ้าเป็นเชื้อสายกษัตริย์อยู่ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้รับการราชาภิเษกกูจะหมายถึงว่าเป็นเชื้อเจ้านั่นแหละง่ายๆเป็นเชื้อเจ้าอย่างเช่นท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเจ้าท่านพระเทวทัตอย่างนี้ก็เป็นเชื้อเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้รับการราชาภิเษกให้เป็นพระราชาเข้าใจไหมหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็เป็นเชื้อเจ้าอยู่เป็นมกุฎราชกุมารแต่ยังไม่ขึ้นเป็นพระราชาโอเคนะในบรรดานี้ทั้งหมดเนี่ยมีรูปเดียวที่ว่าเป็นเชื้อเจ้าด้วยแล้วก็ได้รับพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นพระราชาแล้วแล้วออกบวชนี่คือท่านพระมหากัปปินานีที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี ้โอเคก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าจากนี้ไปเราคงจะขานพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะเจ้าค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์พระมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยเราพระองค์ใหม่ซึ่งก็จะเป็นที่หวังเป็นที่เคารพเทิดทูนเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเจ้าค่ะพระสันเจ้าขา เจ้าพ่อเจ้าพ่อทีนี้ก็มาถึงประเด็นจุดที่ว่ามีท่านพระมหากัปปินะที่เราจะพูดถึงในข้อ231เนี่ยนะท่านมีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุในความเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องชมท่านพระมหากัปปินะด้วยเหตุการณ์อะไรเพราะว่ามีครั้งหนึ่งจากท่านที่แบบว่ามีใครๆก็ไปหาไปเยี่ยมเยียนเนี่ยท่านไม่สอนอะไรเงียบเพราะว่าคนขวายน้อยไม่อยากพูดด้วยไม่อยากจะมีที่ว่าจะต้องมาปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆทีนี้พอเหล่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ไปบอกพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยไปหาพระมหากัปปินะเนี่ยไม่ได้คำว่าไม่ได้พูดอะไรกันเลยพระพุทธเจ้าก็จึงเรียกท่านพระมหากัปปินะเนี่ยไปเตือนคือนี่อยากจะพูดถึงตำแหน่งหรือว่าความสามารถตรงนี้ของท่านก่อนนะเราจะไล่ย้อนมาว่ามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรก็ไปเตือนว่าเนี่ยเราต้องช่วยกันสอนภิกษุทั้งหลายนะโอเควาระต่อมาคุณใหญ่วาระต่อมานี่ก็มีภิกษุพันรูปเหมือนกลุ่มใหม่เข้าไปหาท่านท่านก็เทศโอวาทอะไรต่างๆแค่วาระเดียวครั้งเดียวเนี่ย 1,000 รูปนั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนี่นะด้วยเหตุการณ์นี้จากแบบไม่สอนอะไรจนมาสอนทีเดียวทีแรกด้วยวาระเดียวบรรลุขั้นสูงสุด 1,000 รูปเลยเนี่ยก็จึงยกย่องในความที่ท่านเป็นผู้เลิศในการกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายซึ่งถ้าเราจะมาดูความสามารถของนี้คุณดุจใจมันไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมกขลนะท่านไม่ทำท่านก็ทำอยู่ก็จะมาท่านก็กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายสอนเยอะด้วยท่านพระอานนท์ท่านพระปุณณมันตนีบุตรก็ทำแต่ว่าท่านนั้นก็จะมีอย่างท่านพระสารีบุตรก็มีความเลิศในความที่ท่านมีปัญญาอยู่แล้วนั่นคือสูงสุดแล้วเป็นอัครสาวกซ้ายขวาเพราะฉะนั้นจุดตรงอื่นเด่นที่จะมาตกในเรื่องของความให้โอวาทภิกษุก็จึงมาตกที่ท่านพระมหากัปปินะโอเคนะทีนี้เรามาฟังเรื่องราวว่าความเป็นมาของท่านเนี่ยมาได้ยังไงนะซึ่งอาตมาเนี่ยได้เคยเอาเรื่องนี้มาให้ท่านฟังสัก 2-3 ปีก่อนใน 2-3 ปีก่อนมาอ่านในครั้งแรกเนี่ยรู้โอ้โหทำไมท่านถึงจะไม่มีศรัทธามากขนาดนี้นะอันดับแรกคุณจะใจที่ว่าสไตล์เดิมนะแพทเทิร์นเดิมที่ว่าคนที่จะมาเป็นบุคคลที่มีความเลิศเนี่ยต้องได้ตั้งความปรารถนาไว้แต่ซึ่งท่านก็ได้ใช่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมอุตระในประมาณแสนกับห่างจากพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้นะก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้เห็นภิกษุรูปก่อนนะที่ท่านมีความเป็นเลิศในการให้โอวาทภิกษุก็เลยตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมอุตระตอนนู้นท่านไม่อีกก็ไปเกิดเป็นเทวดามนุษย์อะไรต่างมีอยู่ชาติหนึ่งที่เขาไฮไลท์ขึ้นมาอันนี้ก็คือว่าตอนนั้นก็เกิดเป็นช่างหูช่างหูนี่คือช่างเขาเรียกว่าอะไรคุณเดย์ได้ทอผ้าช่างทอผ้าเขาก็จะปั่นได้ใช่ไหมเป็นได้เสร็จแล้วก็ได้เนี่ยมาทอเป็นผ้าเราก็เรียกว่าช่างหูช่างหูนะเครื่องมือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก ็ทอหูแบบนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่หมุนหมุนอย่างนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้ไปโรงงานอุตสาหกรรมเราจะไม่เห็นพวกนี้แล้วนะทีนี้ในสมัยนั้นท่านเกิดเป็นช่างทอหู ทีนี้ว่าช่างตาหูเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านเลยที่เขาจะอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองละปรากฏว่าภรรยาของท่านตอนนั้นภรรยาของท่านเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปในเมืองพารันสีมีไปงานสักไปด้วยธุระภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏว่าคราวนั้นเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตคือเข้ามาในเมืองเนี่ยเพื่อที่จะบอกกิจการงานให้พระราชาทรงทราบว่าเนี่ยจะถึงเวลาที่จะเข้าพรรษาแล้วนะจะต้องเตรียมอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้พระราชาตอนนั้นเนี่ยติดงานในงานที่มีงานมงคลแรกนาขวัญมีงานมงคลแรกนาขวัญก็เลยไม่ได้นิมนต์เหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพอไม่ได้นิมนต์หญิงสาวคนนี้ที่เป็นภรรยาของช่างทอหูก็เป็นช่างทอหูเหมือนกันนี่แหละได้เห็นพระคุณเจ้าเหล่านี้ก็เลยนิมนต์ท่านไว้ว่างั้นก็ไปอยู่กับพวกกระผมก็ได้แล้วก็จะทำการดูแลทำการอุปถัมภ์นั่นเราพระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปเหล่านั้นตรงนี้แหละก็จึงเป็นบุญที่ท่านได้ในการที่ได้อุปถัมภ์พระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวน500รูปแล้วก็ในบุญตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ก็พระปัจเจกพุทธเจ้านะคุณใจคือหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็อนุพุทโธเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็มีคุณที่เลิศกว่าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายทีนี้ว่าจำนวนของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยบางที่ก็ให้ไว้ไม่เท่ากันในชาตินี้ในชาตินั้นเนี่ยนะก็คือบางที่บอก500บางที่บอก 1,000 ในหลักฐานแต่ละคัมภีร์ที่มากันเนี่ยก็สมมติว่าจำนวนหนึ่งแล้วกันทีนี้พอทำสร้างบุญสร้างกุศลในชาตินั้นก็จึงได้สะสมบุญเอาไว้ละถัดต่อมาอีกสมัยนั้นเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระเจ้ากัสสปะก็คือในกัปนี้นั่นเองในกัปนี ้ เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ไปวัดไปทำบุญทำอะไรต่างๆแบบนี้ปรากฏตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นกุฎุมพีกุฎุมพีนี่ก็คือคนลูกของคนมีเงินเกิดในครอบครัวที่มีอาจจะกินแหละในชาตินั้นก็แต่งงานกับภรรยาคนเดิมนี่แหละก็ไปด้วยกันเนี่ยนะทำบุญทำอะไรไปด้วยกันก็เลยมีครั้งนั้นไปวัดแล้วปรากฏว่าฝนตกกลางวันเนี่ยฝนตกสู้เลยโอ้ตกหนักมากคราวนี้ทำไงก็ต้องไปหาที่หลบฝนแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จักภิกษุรูปไหนในวัดเลยคือแบบว่าก็ทำบุญธรรมดาแต่ไม่รู้จักภิกษุรูปไหนเลยคนอื่นเนี่ยเขามีญาติมีอะไรที่บวชเป็นพระเนี่ยเขาก็ไปแอบหลบอยู่กับพระตามกุฏิอะไรต่างๆได้แต่ว่าตัวท่านนี่ไม่ได้รู้จักใครเลยก็แบบว่าทำยังไงล่ะก็ยืนตากฝนเนี่ยเฮ้ยคนอื่นเขาไปหลบฝนด้วยก็ต้องมายืนตากฝนอย่างนี้นะก็เลยมีความคิดว่าเอางี้เราต้องสร้างวิหารเพิ่มนะสร้างศาลาสร้างวิหารสร้างที่พักเพื่อที่จะให้คนได้หลบฝนเวลามีลักษณะฝนตกแบบนี้ก็จึงทำการออกเงินกันเรียรายเพื่อที่จะสร้างวิหารตรงนั้นก็จึงได้เป็นบุญต่อยอดมาเราก็ได้ทำการถวายจีวรชาตินั้นเนี่ยภรรยาของกุฎุมพีคนนั้นเขาชื่อว่าเขาก็ได้ทำบุญก็เรียกว่าทำบุญในลักษณะที่ว่าถวายผ้าที่มีสีดอกคล้ายอโนชาก็คือสีม่วงๆสักหน่อยหนึ่งคืออย่างผ้าของภิกษุเนี่ยนะอย่างผืนนี้ของพระอาจารย์เนี่ยมันจะออกเขียวๆซะหน่อยหนึ่งมันจะมีหลายโทนเฉดแต่ว่าก็เป็นผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด เหมือนกัน ใช่สีขอไปภรรยาของกุฎุมพีคนนี้ชื่ออโนชาถวายผ้าที่มีสีเหมือนดอกอังกาบดอกอังกาบนี่ก็คือเป็นดอกไม้ที่ออกจะสีม่วงๆซะหน่อยหนึ่งนี่นะก็จึงเป็นบุญของนางที่ว่าในชาติต่อมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้เราไล่มาตั้งแต่ตอนที่เกิดเป็นอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพุทธุตระเกิดมาเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดมาเจอพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนั้นท่านก็เกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นอยู่ในตระกูลเชื้อเจ้าเกิดแล้วก็เขาแต่งตั้งให้เป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชเมืองที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยก็คือในมัทธรัฐซึ่งอยู่ไกลออกไปจากมัชฌิมประเทศก็คือเหมือนกับเป็นชนบทปลายแดนอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นพระราชาอยู่ที่นั่นแล้วก็มีภรรยาคือมีมเหสีพระนามว่านางอโนชาก็คือติดตามกันมาตลอดเลยพระเจ้ามหากัปปินะกับมเหสีพระนางอโนชาก็เป็นคู่กันมาตลอดทีนี้ในชาตินั้นเนี่ยนะพระเจ้ามหากัปปินะนี่ก็มีมหาชนะอยู่5ตัวตัวหนึ่งพระองค์เองใช้อีก4ตัวเนี่ยส่งไป4ทิศ ส่งไปสี่ทิศเพื่อหาข่าวว่าเอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอุบัติขึ้นแล้วหรือยังเพื่อที่จะหาข่าวนี ้ เพราะว่าตัวเองอยู่ชนบทปลายแดนก็จะเป็นเหมือนกับราชาที่อยู่ทางปัจจันตชนบททีนี้พอส่งม้าสี่ตัวไปทั้งสี่ทิศวิ่งไปไกลสัก 2-3 โยชน์มีข่าวไม่มีข่าวก็กลับมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วหรือยังก็ทำไปดำเนินไปก็ปกครองบ้านเมืองไปทีนี้มีอยู่วันหนึ่งที่พระองค์เนี่ยได้ออกตรวจไปในแว่นแคว้นของพระองค์เองแล้วก็เจอพ่อค้าม้ากลุ่มหนึ่งพ่อค้าม้านี่ประมาณ500เดินทางมาจากเมืองสาวัตถีแบบท่าทางนี่โหแบบเหนื่อยเต็มที่สมซ้อเต็มที่เลยก็เลยว่าโอ้พวกนี้เดินทางมาไกลคือพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยก็พร้อมกับด้วยบริวารพวกเรามหาหมาดไปตรวจเมืองเจอพวกพ่อค้าม้านี้เดินทางมาไกลเนี่ยดูท่าทางแล้วมันต้องมีข่าวอะไรแน่นอนมาจากที่ไกลป่านนี ้ ก็จึงถามข่าวว่ามีข่าวอะไรในเมืองท่านไหมมาจากถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยมีความเจริญมีอะไรต่างมีข่าวอะไรอยู่ที่นู้นบ้างพวกพ่อค้ามาก็บอกว่าข่าวอื่นอะไรไม่มีเลยมีแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วบางอย่างนะเวลาเขากล่าวคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอรหันตสัมมาสัมพุทโธอรหันตสัมมาสัมพุทโธอุบัติขึ้นแล้วอย่างนี้น ะ ด้วยบทแค่คำว่าพุทโธในคุณใหญ่ได้ยินว่าพุทโธเนี่ยนะอึ้งเลยฮะพุทโธอุบัติขึ้นแล้วเหรอนี่น็อกไปเลยคุณใหญ่แล้วพอฟื้นขึ้นมาน็อกก็แบบตกใจพูดอะไรไม่ถูกน็อกไปรู้สึกตัวขึ้นมา ด้ วยความดีใจปีติเกิดขึ้นจนกระทั่งนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็ถามว่าอะไรนะไอ้พ่อค้ามาเขาบอกเนี่ยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอึ้งไปครู่หนึ่งอะไรนะถามอีกทีหนึ่งเนี่ยจริงเหรอสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นใช่เนี่ยสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นแล้วถามอยู่3รอบคุณใจรวมเป็น4ครั้งเพราะว่าพอในครั้งที่4ถึงก็ตั้งสติได้ว่าโอ้โหเอาด้วยบทพุทโธเนี่ยฉันขอบูชาคุณของพุทโธฉันได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยพระราชาคิดนะเอางั้นไม่รู้จะให้ใครคุณใหญ่เงินเนี่ยเอาเงินให้พวกพ่อค้าม้า 100,000 ด้วยบทที่ว่าพุทโธผู้ต้องการจะบูชาคุณพระพุทธเจ้าเอาเงินให้พ่อค้าม้า 100,000 ได้ยินพุทโธ4รอบ3รอบแรกอึ้งไปทำอะไรไม่ถูกถามซ้ำอีกจนกระทั่งในรอบที่4ตั้งสติได้ถึงที่ว่าจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเงิน 100,000 นี้ให้กับพวกพ่อค้ามาโอ้ยดีใจมากดีใจมากแล้วข่าวอื่นอะไรมีอีกไหมข่าวอื่นอะไรมีอีกไหมถามพ่อค้ามาพ่อค้ามาข่าวอื่นอะไรไม่มีมีแต่ธรรมโมสวาขาตธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสวาขาตธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วพระก็น็อกไปอีกเหมือนกันคุณเดือดใจพระเจ้ามากันไปแล้วก็น็อกไปอีกแบบอึ้งพูดอะไรไม่ถูกด้วยความปีติอย่างมากสามรอบเหมือนกันสามรอบเหมือนกันจนกระทั่งในรอบที่สี่ถามว่าอะไรนะธรรมโมเหรอใช่ธรรมโมเกิดขึ้นแล้วโอ้ยดีใจดีใจด้วยบทที่ว่าธรรมโมเนี่ยจะบูชาคุณของพระธรรมเนี่ยทำยังไงทำไงเอาเงินให้พ่อค้าม้าอีกเลย 100,000 บูชาบทที่ว่าธรรมโม เจ้าค่ะ เอาแล้วข่าวอื่นอะไรมีอีกไหมว่างี้พ่อค้ามาก็ข่าวอื่นอะไรก็ไม่มีแหละมีแต่ว่าสังโฆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสังโฆเกิดขึ้นแล้วก็จะตายเดิมคุณใจอึ้งไปนอกไปสามรอบรอบแรกอึ้งไปอะไรนะธรรมโมเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะถึงรอบที่สามพอรอบที่สามอึ้งน็อกไปเสร็จปุ๊บถามอีกว่าไหนว่าไงทีนี้สังโฆเกิดขึ้นแล้วสังโฆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหจะเพิ่งจะตั้งสติได้คุณใจเพิ่งจะตั้งสติได้แล้วก็เลยทำไงเพื่อที่จะบูชาคุณของพระสงฆ์เอาเงินให้พ่อค้ามา100,000ครับนะในข้อนี้ก่อนนะว่าทำไมมีพุทโธธัมโมสังโฆคือเพราะบางทีเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงธรรมแสดงอยู่แต่แบบน้อยๆหนึ่งไม่ได้แสดงไว้มากเพราะฉะนั้นอย่างเวลาแสดงธรรมก็ไม่ได้แสดงไว้โดยรายละเอียดไม่ได้เปรียบเทียบส่วนเมื่อส่วนต่างแต่ว่าการที่พ่อค้ามาเขาพูดอย่างเงี้ยคือว่ามีการแสดงธรรมที่แบบว่าเป็นสวากขาตธรรมละแล้วบางทีแสดงธรรมแหมแต่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ไปแสดงธรรมหรือว่าคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทคิดเรื่องมรรคแปดคิดเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปแสดงธรรมให้ใครฟังตอนนั้นสังโฆก็ยังไม่เกิดไงยังไม่มี ก็เรียกว่า testimonial ยังไม่มีเครื่องยืนยันการตรัสรู้ของพระองค์ดังนั้นครบองค์3พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากไม่ใช่มีแต่พุทโธอย่างเดียวหรือมีแต่ธัมโมอย่างเดียวแต่มีสังโฆด้วย3อย่างนี้นะ คือครบพระรัตนตรัย ใช่พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย จ้ะค่ะ ซึ่งพุทโธเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าคือสมมติว่าตอนนี้เราแบบขึ้นตามมิชินแล้วไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้จับหลังเท้าท่านอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่พุทโธนั่นคือธาตุ4แต่พุทโธนี่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ท่านหรือธัมโมธัมโมเนี่ยไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในหนังสือแต่หมายถึงพระธรรมหมายถึงความรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้ที่อยู่ในใจของเราหรืออยู่ในใจของพระพุทธเจ้าก็ใช่ไหมพระสงฆ์เนี่ยสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงคนโกนผมห่มเหลืองนะแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมนั้นก็จึงจะมีพุทโธเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติตามพระธรรมก็จึงมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าการตรัสรู้นั้นเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยก็จึงเป็นอย่างเดียวกันจึงเป็นอย่างเดียวกันต้องให้แบบให้เกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันล้อมรวมเข้าไปในใจของเราแบบนี้ถึงจะเรียกเลยว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีงามถูกต้องทีนี้พอรู้ข่าวแล้วว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณใจเข้าใจนะคือแบบเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีเฉพาะพระเจ้ามหากัปปินะเท่านั้นนะที่บอกอึกไปอย่างนี้นะยังมีเสนาพราหมณ์เสนาพราหมณ์เนี่ยเพราะว่าเขา นี่นอกเรื่องไปเสนาพราหมณ์นิดนึงนะเสนาพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นพวกที่เรียนคัมภีร์ของพวกพราหมณ์แล้วก็มีลักษณะที่บ่งบอกถึงผู้ที่มีมหาปุริสลักษณะ32ประการจะเป็นสัมมาสัมพุทโธชื่อต่างๆเนี่ยมีอยู่ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสวงหาความรู้ต่างๆคำว่าพุทโธเนี่ยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีใครเรียกใช้มีอยู่ในคัมภีร์แต่ไม่ได้มีใครเอามาพูดใช้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งพอได้ยินเกเนียชลินก็พูดถึงว่าเนี่ยจะมีสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมาฉันข้าวที่บ้านน็อกไปเลยอึ้งไปเลยถามกันอยู่3รอบเหมือนกันเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือมีพุทโธเกิดขึ้นนี่นี่คือเคสเดียวกันในกรณีของพระเจ้ามหากัปปินะที่ว่าทรงม้าออกไปเพื่อที่จะหาข่าวพุทโธธัมโมสังโฆทำไมถึงตัวเองถึงรู้เพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะมีครูอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์ที่อะไรสอนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้จิตใจเนี่ยมันจึงน้อมไปตรงนี้อยู่มากพอแบบว่าโหยหาอยากได้ไม่รู้ว่าจะยังไงพอได้รู้ข่าวนี่ก็จึงแบบดีใจอย่างมากอึ้งไปทั้งหมด12รอบหมายถึง9รอบใช่ไหม9รอบได้ยินพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยรวม12ครั้งใช้เงิน 300,000 บูชาคุณทำไงทีนี้โอ้ได้รู้ข่าวว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆบัตรขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะชีวิตเนี่ยคนมันจะตายคนมันจะเป็นเนี่ยเราจะไปบวชเราจะไม่กลับวังจะไม่กลับวังจะไม่เก็บของเลยก็ใช่ไหมของก็ไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องบอกลาใครไปเลยไปเลยจะไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อความที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วแล้วทำไมต้องรีบปานนั้นโอ้ยต้องรีบสิว่าความร้อนใจสุดๆความร้อนใจสุดๆลักษณะความร้อนใจแบบนี้ก็คือเหมือนกับท่านพระพาหิยะท่านพระพาหิยะเนี่ยไปอาศัย เทวสถานอยู่แห่งหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์พอมีเพื่อนมาบอกแบบเป็นเทวดาที่เป็นพระอนาคามีบอกว่านี่ท่านยังไม่ใช่พระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าจริงอุบัติขึ้นแล้วอยู่ทางตอนเหนือนู่นได้ยินข่าวปึ้งร้อนใจทันทีรีบไปทันทีพระพุทธเจ้ามหากัปปินะนี่ก็เหมือนกันได้ยินข่าวนี้ปุ๊บวัวมันไม่แน่ไม่นอนคนจะตายก็จะเป็นเนี่ยไม่สนใจแล้วฉันจะไปบวชแล้วพวกเธอจะว่าไงพวกมหาหมาดก็ลูกน้องนะคุณจะยังนึกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าใช่ไหมเป็นราชาก็มีพวกลูกน้องเป็นมินิสเตอร์เป็นพวกมหาหมาดเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่ประมาณ500เอ้าพระราชาจะไปแล้วทำไงล่ะเอาเราก็ไปด้วยแล้วเราก็ไม่เก็บของเหมือนกันตามเสด็จไปทีนี้แต่ละคนก็มีม้าของแต่ละคนละคนละเอาอย่างนี้เอางี้เพราะว่าได้ให้เงิน 300,000 ไว้แต่ว่าเงินไม่ได้พกมาหรอกพวกพ่อค้าม้าเธอทำอย่างนี้เธอไปหาเมเหสีของเราชื่ออโนชาแล้วก็ไปเบิกเอาเงินจากที่นั่นเดี๋ยวฉันจะเซ็นลายเซ็นให้เซ็นเช็คให้เซ็นต่างๆให้เอาให้พ่อค้ามาไปเบิกแล้วก็ฝากบอกนางอโนชาด้วยนะว่าฉันไปก่อนละ แล้วก็ให้เธออยู่รักษาประเทศครองบ้านเมืองให้ดีแล้วกันแค่นี้นะคุณจุเจนแล้วก็ไปเลยคือไม่ต้องไปบอกลาไม่ต้องเก็บของไม่ต้องจัดกระเป๋าไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคือไปเลยคือมันเร่งด่วนขนาดนี ้นี่คือมุ่งมั่นที่จะไปหา พระพุทธเจ้าใช่ ใช่ไปเฝ้า ในความที่คนที่จะมีความร้อนใจไม่ประมาทนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ประมาทคุณจุเจนไม่ประมาทในการที่วัยในวัยและชีวิตว่าโอ้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลาคนนั้นก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวก็ทำอันนั้นอันนี้ก็สัก7วันก็แล้วกันอย่างเงี้ยมันเรื่องราวตรงนี้คุณใหญ่คงจะเคยได้ฟังอยู่ที่ว่าจะไปบวชขอเวลา7ปีเดี๋ยวเคลียร์งานก่อนอย่างกรณีของภิกษุรูปไหนหน้าที่ว่าเป็นชาวสักยะแล้วก็จะไปบวช ด้วยกันกับท่านพระอานนท์ใช่ไหมที่ว่าท่านพระกิมพิระนั่งรู้สึกถ้าจะไม่ผิดกับท่านพระอนุรุทธะที่ว่าอนุรุทธะการบวชของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยหนึ่งด้วยท่านท่านก็บอกโอ้ยฉันจะต้องขึ้นครองราชเดี๋ยวขอเคลียร์งานอะไรก่อน7 ปี 7 ปีนานไปเอา6 ปีก็แล้วกัน6 ปีก็ไม่ได้นานไปเอาปีเดียวก็แล้วกันปีเดียวไม่ได้นานไปเอา7 เดือนแล้วกัน7 เดือนไม่ได้นานไปเอา7 วันโอเค7 วันพอไหวอย่างเงี้ยนะทีนี้อย่างกรณีของท่านพระมหากัปปินะเนี่ยไม่รอแม้แต่ครึ่งวันไปเลยไปเลยใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่ไม่ประมาทอย่างมากโอเคในกรณีทีนี้ตอนไปเนี่ยเนื่องจากว่าระยะทางไกลกันมากจากเมืองที่ท่านครองอยู่พระเจ้ามหากัปปินะนี่อยู่ทางชนบทปลายแดนกว่าจะไปถึงเมืองสาวัตถีเนี่ยใช้ระยะเวลา120 โยชน์คือกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงจุดที่มาต้อนรับพระเจ้ามหากัปปินะพระเจ้ามหากัปปินะก็ต้องเดินทางไปผ่านแม่น้ำ3 สายผ่านแม่น้ำ3 สายพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีถึงจุดที่ชายแม่น้ำสายที่3เนี่ยในแต่ละแม่น้ำแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยแม่น้ำแรกนี้ชื่ออัปรัชชาอัปรัชชามีขนาดกว้าง1 คาวุธลึก1กว้าง2 คาวุธลึก1 คาวุธไม่มีแพไม่มีอะไรโอ้ยถ้าผมว่านี่เรารีบด่วนออกมาขนาดนี้เนี่ยถ้าจะรอแพรออะไรเนี่ยไม่ได้การแล้วกว่าจะมาทำแพรอเรือไปเลยแล้วกันไปเลยเพราะว่าเรามาคราวนี้เราไม่ได้ เจ้าคะ ก็คือตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอาศัยคุณของพุทโธด้วยบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยบทนี้เนี่ยนะตั้งจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะว่าขอให้น้ำเนี่ยแข็งเหมือนแผ่นหินอย่าเป็นเหมือนหลังน้ำเข้าใจไหมด้วยอนุภาพของพุทโธเนี่ยด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพุทธคุณนึกถึงพุทธคุณขอให้พวกม้า500 ตัวเนี่ยวิ่งข้ามไปได้ เจ้าค่ะ โดยไม่ต้องแบบว่ามารอเรือหรือว่าทำสะพานหรือทำแพก็ปรากฏว่าหลังน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับหลังแผ่นหินแค่กรีบเท้าม้าเท่านั้นที่เปียกน้ำแล้วก็ลุยข้ามไปเลยตรงนี้นะคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นอัศจรรย์ล่ะด้วยคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าด้วยการที่เราลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็เลยควบม้าเนี่ย500 ตัวพันตัวเนี่ยวิ่งผ่านไปบนผืนน้ำได้นี่คือแม่น้ำสายแรกแม่น้ำสายที่2ก็เหมือนกันไปเจอแม่น้ำสายที่2ก็กว้างมากอีกเหมือนกันกว้างกว่าสายแรกอีกแม่น้ำสายที่2ชื่อว่าแม่น้ำนีละวาหาก็กว้างกว่าแม่น้ำสายแรกอีกทำยังไงทีนี้ก็นึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่แหละที่ว่าเป็นสันทิติโกอาการิโกอิงิปัสสิโกนี่นึกถึงจุดนี ้ แล้วก็ควบผ่านไปหลังน้ำก็ไม่เป็นเหมือนหลังน้ำเป็นเหมือนหลังแผ่นหินแค่ล้อเท่านั้นที่เปียกแค่ไปถึงกีบเท้าม้าเท่านั้นที่เปียกนั่นคือผ่านแม่น้ำสายที่1ด้วยนึกถึงคุณของพุทโธแม่น้ำสายที่2นึกถึงคุณของตัมโมแม่น้ำสายที่3ชื่อว่าแม่น้ำจันทภาคาแม่น้ำตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาจอดรอพระเจ้ามหากัปปินะอยู่ข้าแม่น้ำจันทภาคาก็ด้วยลักษณะเดียวกันนึกถึงคุณของพระสงฆ์สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนอย่างนี้เป็นต้นนี ่ พอระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้ก็พระสงฆ์ในเฉพาะในสายที่3นี่นะก็ข้ามผ่านแม่น้ำนี้ไปได้โดยที่ไม่ต้องรอเรือไม่ต้องสร้างสะพานไม่ต้องทำแพผ่านไปเรียบร้อยผ่านไปเรียบร้อยตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็มารออยู่ละเราอยู่ที่ใต้ต้นนิโครธนิโครธก็คือต้นไทรประเภทหนึ่งแล้วก็ ในการนั่งรอของพระองค์เนี่ยก็ทรงเปล่งฉัพพนรังสีฉัพพนรังสีก็คือแบบเรืองแสงออกมาพระเจ้าเรามีฤทธิ์นะก็เปล่งแสงเรืองแสงได้พระเจ้ากับพินากับพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยข้ามแม่น้ำสามสายได้ตั้งแต่บทที่ว่าได้ยินชื่อว่าพุทโธใช่ไหมธัมโมสังโฆบูชาคุณด้วยทรัพย์สามแสนหลีกออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องลาใครไม่ต้องเก็บของข้ามอุปสรรคต่างๆคือแม่น้ำด้วยการระลึกถึงคุณของพุทโธธัมโมสังโฆแล้วไปถึงตรงนี้จุดนั้นเนี่ยนะที่ใต้ต้นไทรเนี่ยแสงที่เรืองรองออกมาเนี่ยไม่ใช่แสงของพระอาทิตย์ไม่ใช่แสงของพระจันทร์ไม่ใช่แสงไฟไม่แสงอะไรโอ้นี่เป็นแสงแบบนี้นี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนมาต้อนรับเรานี่น ะ ก็จึงบอกว่าน้อมจิตน้อมกายเข้าไปน้อมจิตน้อมกายเข้าไปเหมือนกับดำลงไปในมโนศิลารถเขาใช้คำนี้อธิบายเพื่อที่จะแบบว่าโอ้ยพระพุทธเจ้ามาต้อนรับนี่ขอแสดงธรรมให้ฟังน้อยว่ า เป็นยังไงเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าก็จึงเหมือนกับว่าพระเจ้ามากับพี่นั้นนี่ก็น้อมกายน้อมใจลงไปจับที่หลังเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงธรรมให้ฟังแต่ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลแบ่งเป็น2เรื่องว่าแสดงให้ฟังตอนทำแสดงทำให้ฟังตอนนั้นเนี่ยบางที่ก็ว่าบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยขอบวชบางที่ก็บอกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็เลยขอบวชอย่างไรก็ตามต้องมีการบรรลุธรรมกันใดกันหนึ่งแน่นอน เอา พอสตรงจุดนี้ก่อนคุณใจที่บอกว่า เ รามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอิติปิโสควาอย่างเงี้ยนะระลึกถึงคุณพระธรรมสวากขาโตระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สุติปันโนเนี่ยซึ่งบทที่เรามักจะสวดกันอิติปิโสเนี่ยนะสวดอิติปิโส108จบนั่นแหละที่ว่าคือบทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พระเจ้ามหากัปปินะอย่างเดียวที่ระลึกถึงจุดนี้เพราะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็มีกษัตริย์อีกเหมือนกันที่อาศัยบทพุทโธธัมโมสังโฆนี่คุณใจในการที่จะอุทิศออกบวชได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นอสีติมหาสาวก80รูปนี่นะท่านนั้นก็คือท่านปุกุสาติท่านปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาตินี่ก็เหมือนกันท่านพระเจ้าปุกุสาติก็เป็นพระราชาที่ครองแคว้นในทางปลายชายแดนเหมือนกันแล้วก็เป็นพระราชาพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยก็ได้ยินบทอิติปิโสเนี่ยแต่ไม่ใช่จากพ่อค้ามะได้ยินจากเป็นจดหมายที่ส่งมาโดยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยเป็นเหมือนกับเพนเฟรนกันเพนเฟรนสมัยนี้เด็กคนก็คงไม่เข้าใจ เหมือนกันเพื่อนใช่ไหมคะ เป็นเพื่อนทางจดหมายเป็นเพื่อนที่ไม่ได้ หากันกับเพื่อนกัน เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากันเป็นพระราชาเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นพระราชาเหมือนกันครองแว่นแคว้นใน2แว่นแคว้นแต่ไม่เคยเจอกันหรอกเวลาพ่อค้าไปมาถึงก็ให้ส่งคือบรรณาการไปให้ซึ่งกันและกันส่งจดหมายไปให้ซึ่งกันและกันแต่ไม่เคยเห็นกันมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ส่งจดหมายไปจดหมายนี่แบบแพ็กเกจอย่างดีคุณใจห่อแล้วห่ออีกห่อแล้วห่ออีกข้างในเนี่ยเป็นแผ่นทองคำที่จารึกบทอิติปิโสนี้เอาไว ้ ส่งไปให้พระเจ้าปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาติรับมาเนี่ยโอ้ยต้องจัดพิธีต่างๆกว่าที่จะเปิดออกได้แล้วก็ดูอ่านเนี่ยนะโอ้ปีติเกิดขึ้นอย่างมากปีติเกิดขึ้นอย่างมากถึงแบบว่า7วันเนี่ยไม่กินข้าวเลยแล้วก ็ ออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำไมท่านพระเจ้าปุกุสาติที่ออกบวชแล้วเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งใดๆอันนี้กรรมเคยมีมายกไว้ก่อนอันนั้นเรายกไปเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังในทีหลังแต่ว่าต้องการจะบอกถึงว่าบทอิติปิโสเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าปุกุสาติหรือพระเจ้ามหากัปปินะหรือพระเจ้าพิมพิสารก็ใช้ในการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีปีติสุขเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีได ้เจ้าค่ะ ทีนี้กลับมาเรื่องของพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยนะที่ว่าหลังจากที่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วที่ใต้ต้นนิโครธริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาก็ขอบวชทีนี้เราพอสตรงนี้ตัดตอนกลับมาที่พ่อค้ามาเนี่ยได้รับเช็คมาแล้วเช็คนะคือเดี๋ยวหมายถึงว่าจดหมายที่จะไปเบิกเงิน จ้าค่ะ พระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยให้เงินมา 300,000 ละแต่ตัวเองนี่ไปถึงไหนแล้วบรรลุธรรมเรียบร้อยฉันจะเอาเงินเนี่ยฉันก็เลยเข้าไปในพระราชวังได้โอกาสที่พระนางอโนชาเนี่ยมอบให้ก็เลยจะมาเบิกเงิน 300,000 อันนี้เนี่ยจดหมายของพระราชาแล้วก็เป็นเช็ค 300,000 ขอเบิกเงินพระนางอโนชาก็บอกโอ้ยมาไงเนี่ยพ่อค้าม้า 300,000 ทำไมมันให้เยอะแท้ทำอะไรถามพวกพ่อค้าม้าทำอะไรให้พระราชาโปรดปรานถึงให้เงินกันขนาดนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้จะเป็นขนาดนี้แค่พันสองพันอะไรเงี้ยนะคราวนี้ทำไมถึงมาเห็นบินใน 300,000 ก็งงกันพ่อค้าม้าก็บอกว่าเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยหรอกไม่ได้ทำอะไรให้พระราชาเลยแจ้งข่าวอย่างเดียวแจ้งข่าวอย่างเดียวพระนางอโนชาก็เลยถามว่าเอาข่าวอะไรแจ้งให้ฉันทราบบ้างได้ไหมได้สินี่มีพุทโธอุบัติขึ้นแล้วนะตึมเหมือนกันคุณใจพระนางอโนชาได้ยินข่าวว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นเนี่ยก็น็อกไปเหมือนกันคือแบบดีใจมากดีใจมาก จ้าค ่ะฮะว่าไงนะแบบอึ้งทำอะไรไม่ถูกถามอย่างเงี้ยถึง3รอบจนได้ยินในครั้งที่สี่ว่ามีพุทโธอุบัติขึ้นนางอโนชาทำไงด้วยความดีใจมากๆคุณใจโอ้จะทำไงใช่ไหมเอางั้นฉันมีเงินไม่มากหรอกแต่ว่าฉันอยากจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเอาเงินจะให้ 300,000 แล้วกัน 300,000 เกียรติทัพของพระของพระเจ้ามหากัปปินะเลยนะพระเจ้ามหากัปปินะแค่ 100,000 เดียวแต่ด้วยความที่ฉันมีทรัพย์น้อยฉันให้ 300,000 ก็แล้วกันอย่างนี ้ ด้วยบทที่ว่าพุทโธอรหันตสัมมาสัมพุทโธนี่นะเอาแล้วข่าวอื่นมีอีกไหมไหนแจ้งทูลพระราชาว่าอะไรบ้างพ่อค้ามาก็ว่านี่ธัมโมอุบัติขึ้นแล้วมีสวากขาตธรรมเนี่ยมีแล้วพระนางก็น็อกไปอีกเหมือนกันน็อกนี่ก็มันอึ้งพูดอะไรไม่ถูกรวบรวมสติใหม่ถามอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งรอบที่3เนี่ยได้ความว่าพุทโธได้ความว่าธัมโมอุบัติขึ้นก็จึงบูชาคุณของพระธรรมเนี่ยด้วยเงิน 300,000 นี่เหมือนกันนะรอบที่3ก็พระสงฆ์เหมือนกันนะว่าพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วก็น็อกไปอีก3รอบจนรอบที่4ตั้งสติได้ว่าโอ้ยพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วขอบูชาคุณพระสงฆ์ด้วยเงิน 300,000 สรุปว่านางอโนชาเนี่ยพระนางอโนชานี่ใช้เงิน 900,000 บูชาคุณของพระผู้เป็นพระสงฆ์พระเจ้ามหากัปปินะไปถึงไหนแล้วบูชา 300,000 วันนั้นพ่อค้าม้าได้เงินเท่าไหร่คุณเดือนใจล้านสอง จ้ะค่ะ ล้านสองนะก็คือ 1,200,000 ล้านสองด้วยการแจ้งข่าวเท่านั้นเองทำยังไงทีนี้ทำยังไงพอรู้ข่าวว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วเอาแล้วพระราชาไปไหนพวกพ่อค้ามาบอกพระราชาไปแล้วไปบวชแล้วไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเอาเหรอแล้วพวกมหาอามาตย์ล่ะทำอะไรก็ตามพระราชาไปด้วยเอาแล้วแคว้นให้ทำยังไงก็ให้พระนางนั่นแหละดูแลพระนางวันโชชารับทราบข่าวนี้ก็มองหน้ากันเลือกหลักกับพวกมเหสีของพวกมหาอามาตย์นะคุณใจแล้วพวกเราจะทำยังไงพวกเราจะทำพวกมเหสีก็คิดไงพวกมเหสีนี่หมายถึงพระนางอโนชาแล้วก็เหล่าภรรยาของพวกอมาตย์เหล่านั้นเนี่ยก็พวกเราจะทำยังไงแล้วพระนางจะทำยังไงพระนางอโนชาก็มีความคิดงี้คุณใจบอกว่าเหมือนอย่างกับคนเขาถุยน้ำลายเนี่ยนะขอโทษถุยน้ำลายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะไปเอาน้ำลายนั้นมากินอีกหรอกไม่มีพระราชาเนี่ยดูซิทิ้งแว่นแคว้นเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งแล้วเราจะไปเอามากินเหรอเราไม่เอามากินหรอกเราออกบวชเลยเราไปด้วย เจ้าค่ะ แว่นแคว้นนี้ไม่เอาแล้วเข้าใจไหมคือเราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะเห็นพวกกามเนี่ยเป็นเหมือนกับก้อนเขละคือก้อนน้ำลาย เจ้าค่ะ ถุยทิ้งไม่เอาแล้วเราจะไปเอามาหรือนี่นางอนุชาคิด เจ้าค ่ ะ ไม่เอาหรอกเราไม่ครองแว่นแคว้นนี้จะไปหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันเอาไปขึ้นรถม้าไปกับพวกนางเมสีต่างๆขึ้นรถม้าไปก็ไม่ต้องบอกลาใครไม่ต้องจะมาแต่งตั้งว่าใครจะดูแลแว่นแคว้นต ่อ ใครอยู่ก็อยู่ดูแลก็ดูแลไปละฉันไปแล้ว อ ย่างนี้นะ ไม่สนใจเลยนะจ๊ะ ไม่สนใจอะไรแล้วทิ้งเลยพอไปถึงปุ๊บไปไงทีนี้ก็ไปเจอแม่น้ำสายแรกเหมือนกันไปเจอแม่น้ำสายแรกทำไงทีนี้ไหนลองตรวจตาดูซิว่ามีสะพานมีท่าข้ามอะไรไม่มีเลยทำยังไงทีนี้ก็เลยเอางั้นดูซิมีร่องรอยของพระราชาเนี่ยต้องไปทางนี้แหละไปยังไงก็ไปตรวจดูก็พบว่า มีแต่รอยเท้าม้าลงไปแต่ไม่มีไม่เห็นอะไรคือก็คงคิดว่าพระราชาเนี่ยคงต้องตั้งจิตอธิษฐานแน่นอนตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตัวเองก็เลยทำบ้างตัวเองก็เลยทำบ้างทำในครั้งนั้นก็จึงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอิติปิโสก็ข้ามแม่น้ำได้เหมือนกันขอให้แผ่นหลังน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับแผ่นหินแค่ล้อแล้วก็กงดุมเท่านั้นที่เปียกน้ำยังอื่นไม่เปียกน้ำเลยแล้วก็ไล่ไปไล่ไปอย่างนี้ผ่านไปพุทโธธัมโมสังโฆได้ด้วยเหมือนกันจนกระทั่งไปถึงที่ที่พระเจ้ามหากัปปินะนั่นแหละได้ฟังธรรมแล้วก็บวชแล้วด้วยพระพุทธเจ้าในที่นั้นเนี่ยก็จึงรู้แล้วว่าเหล่านางอโนชามาก็ลงจากรถม้าอะไรก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็จึงใช้ฤทธิ์ในการที่จะไม่ให้เหล่ามเหสีเนี่ยเห็นกลุ่มของพระเจ้ามหากัปปินะเพราะว่าบวชแล้วโกนผมแล้วถ้าบวชเห็นนี่จะต้องตกใจแน่เลยว่าโอ้ทำไมสามีของฉันบวชแล้วนี่จิตใจจะอยู่ไม่เป็นสุขก็จึงให้ไม่เห็นกันก่อนพอไม่เห็นกันแล้วเอามาถามคร่าวๆว่าเห็นบ้างไหมอะไรบ้างไหมพระพุทธเจ้าก็จึงพูดในลักษณะเดียวกันกับที่กับบิดาของท่านพระยศะว่าเอาแล้วงั้นลองนั่งลงก่อนนั่งตรงนี้อาจจะได้เห็นสามีของตนก็เลยนั่งลงดีใจว่าถ้านั่งเนี่ยอาจจะได้เห็นพอนั่งลงแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังเรื่องอนุปปิกถาเรานางเหล่านั้นก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันบรรลุโสดาบันแล้วก็จึงคลายฤทธิ์ให้สามีภรรยาเนี่ยได้เห็นซึ่งกันและกันนะว่าโอ้พรุ่งนี้บวชแล้วงั้นก็เลยตัวเองก็เลยขอบวชบ้างก็จึงได้ไปบวชในสำนักของนางภิกษุณีต่อไปทีนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็กลับไปที่เมืองสาวัตถีล่ะพอกลับไปที่เมืองสาวัตถีก็ประพฤติพรหมจรรย์อะไรกันไปจุดหนึ่งแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจของท่านพระมหากัปปินะเนี่ยมีวาระหนึ่งที่ท่านก็นั่งอยู่เฉยๆท่านก็บอกสุขหนออย่างเงี้ยก็คนอื่นก็มาเข้าใจว่าเนี่ยสงสัยมานึกถึงความสุขในตอนที่เป็นพระราชาเพราะว่าที่เป็นพระราชาตำแหน่งสูงสุดเป็นพระราชาแล้วมีบวชเนี่ยก็มีท่านนี่แหละพระเจ้ามหากัปปินะนี่แหละใช่ ค่ะ ก็เลยมีคนมาโจทย์ว่านี่สงสัยระลึกถึงราชสุขที่ตอนเป็นพระราชาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยมาอธิบายให้ว่านี่ความสุขที่เกิดจากวิมุตติต่างหากความสุขที่เกิดจากนิพพานต่างหากตัวนี้เป็นความสุขที่ท่านหมายถึงแล้วก็มีในสมัยหนึ่งที่ตอนนั้นท่านพระมหากัปปินะเดินมาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยกย่องท่านมาเนี่ยเห็นภิกษุรูปนี้ไหมสูงโปร่งจมูกโด่งผิวขาวอย่างนี้นะสูงโปร่งจมูกโด่งเนี่ยมีฤทธิ์มากนะมีอานุภาพมากคือท่านพระมหากัปปินะแล้วเวลาที่ท่านนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยกายจะไม่ยกโครงเพราะว่าท่านเนี่ยเจริญอานาปานสติอยู่เป็นประจำธรรมะที่จะให้กายไม่ยกโครงก็ได้ตรัสบอกถึงเรื่องของอานาปานสติอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระมหากัปปินะที่เป็นเอตทัคคะคือความเป็นเลิศในกว่าภิกษุทั้งหลายในการกล่าวสอนหมู่ภิกษุที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือในข้อ231ในข้อ231แล้วในเรื่องของอังคุตตรนิกายในซีรีส์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือกุฎเพชรในพระไตรปิฎก ค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะหยิบยกเอาตอน231นะเจ้าคะในกุฎเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาสักษาให้ฟังในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ออกอากาศในเช้าวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562อันเป็นวันสำคัญยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ได้เข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยที่เรามีบุญมากที่ได้เกิดมาแล้วได้เห็นพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลของประเทศนี้ก็วันนี้พระอาจารย์ได้เมตตานำเรื่องของพระมหากัปปินะ ที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันแล้วก็ได้สร้างเรียกว่า บารมี มานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ได้ออกบวชเม ื ่อรู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะเจ้าค่ะนอกจากนั้นพระองค์ท่านก็ยังได้รับการยกย่องจากพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะด้านของการที่จะ กล่าวสอน เป ็ นผู้ที่กล่าวสอนเจ ้ าค่ะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึง 1,000 รูปในคราวเดียวกัน ในคราวเดียวกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับในความเกี่ยวข้องกับพระบรมราชาพิธีพระบรมราชาพิเศษที่ว่ามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เกี่ยวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงจุดนี้ซึ่งในตอนพิเศษของรายการธรรมารัปรุณเนี่ยในวันนี้ก็เป็นวันที่2ถูกไหมคือวันที่3เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้นำเรื่องของทศพิธราชธรรมที่ว่าที่มาวันนี้ก็นำเรื่องของพระเจ้ามหากัปปินะมาพูดคุยในวันพรุ่งนี้คุณเดินใจก็บอกกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนว่าในวันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันอาทิตย์ที่เป็นวันที่5พฤษภาคมเนี่ยก็จะนำคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ในแต่ละข้อละข้อว่าทศพิธราชธรรมมีอะไรบ้างแล้วนอกจากจุดนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคติธรรมในเรื่องที่ว่ามีน้ำอภิเษกมาจากตรงไหนในพระสูตรอะไรเราจะนำมาพูดคุยกันในเรื่องราวในวันถัดไปที่เป็นตอนพิเศษของรายการธรรมารัปรุณเดิน ท าง เจ้าค่ะก็ถือเป็นการที่จะร่วมใจกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์และประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมกราบน้อมกระหม่อมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายพระเกียรติแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลของพระองค์ท่านคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะสำหรับรายการธรรมารัปรุณช่วงพิเศษในค่ำคืนวันนี้และเช้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้น้อมจิตกันร่วมกันถวายความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันนะคะแล้วรายการวันนี้ก็ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและกราบขอบคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่าน สาธุเจ้าค่ะ